Esta peza Virolai, que é dedicada a todas as monses, sírvenos para despedirnos de todos os nosos ointes. Moitísimas gracias por estardes aí, por escoitarnos, por disfrutar con nosotros. Eso intentamos. Que teñen unha feliz semana. Ata o vindeiro sábado, se Deus quer. Como digo sempre, que teñades unha boa tarde, que seades felices e que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Así que, amigas e amigos, pensar en positivo e deico sábado que ven.